to wszystko to Allegro Your Season. Bo wszystko, czego wiosną potrzebujesz, znajdziesz na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa druga tura wyborów samorządowych. Na konferencji prasowej w Państwowej Komisji Wyborczej był nasz reporter. To długo oczekiwana, bardzo dobra wiadomość. Tak zatwierdzenie przez Izbę Reprezentantów USA pomocy dla Ukrainy komentuje polski MSZ. Jedna osoba zginęła, 7 jest zaginionych po zderzeniu śmigłowców japońskiej armii podczas manewrów nad Pacyfikiem. Punktualnie o 7 rano otwarto wszystkie lokale wyborcze w ramach drugiej tury wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Uprawnionych do głosowania jest ponad 12 milionów osób. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o pierwszych zgłoszonych wykroczeniach, a nawet przestępstwach. W siedzibie komisji jest Michał Fedusio. Michale, na czym polegały przypadki łamania prawa? Kodeks wyborczy łamano poprzez agitację w internecie, bezprawne usuwanie materiałów wyborczych, a także ich modyfikowanie, chociażby poprzez naklejanie emblematów partyjnych na banery kandydatów niezwiązanych z daną formacją polityczną. Dotychczas odnotowano przypadki przestępstw i wykroczeń, które nie zakłóciły pracy lokali wyborczych, a te otwarto planowo, informował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Od godziny 7 trwa ponowne głosowanie w 748 gminach i miastach. Od początku działań zabezpieczających doszło do 76 przestępstw i wykroczeń, w tym 55 wykroczeń. Pierwsze cząstkowe dane dotyczące frekwencji PKW poda za 2,5 godziny. Dane będą dotyczyć udziału w drugiej turze do południa. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. To długo oczekiwana, bardzo dobra wiadomość i sukces wszystkich, którzy o to zabiegali. Tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych skomentowało przyjęcie przez Izbę Reprezentantów USA pakietu pomocy dla Ukrainy. Umożliwi to Ukrainie skuteczną obronę i daje nadzieję, że rosyjski agresor nie osiągnie swoich celów, czytamy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Najnowsza amerykańska pomoc ma wartość 61 miliardów dolarów. Musi ją jeszcze zatwierdzić Senat i podpisać prezydent USA. Izba Wyższa Parlamentu USA rozpocznie rozpatrywanie ustawy w tej sprawie pojutrze. Większe wydatki na obronność w NATO to recepta na rosyjski imperializm. Tak po rozmowach z premierem Kanady Justinem Trudeau mówił prezydent Andrzej Duda. Po spotkaniu z szefem kanadyjskiego rządu na wyspie Vancouver prezydent udał się do Edmonton. Odbędą się tam rozmowy na temat m.in. rozwoju technologii wodorowych. 1,38% to odsetek PKB, jaki na obronność przeznacza Kanada. To mniej niż natowski cel 2%, ale jak mówił prezydent Andrzej Duda, Kanada rozumie i realizuje politykę zwiększania nakładów na armię. To jest ten właściwy trend, który powinien być w państwach NATO realizowany wobec wzrostu rosyjskiego imperializmu, wobec niebezpieczeństwa, jakie rosyjski imperializm stanowi dzisiaj. Rozmowy z kanadyjskim premierem dotyczyły też spotkań, jakie prezydent odbędzie w Edmonton. Chodzi głównie o rozwój współpracy gospodarczej. Będzie konferencja wodorowa organizowana tutaj przez biznes i władze prowincji Alberta, gdzie będą też przedstawiciele naszego biznesu i właśnie o rozwoju tych najnowocześniejszych technologii, zielonych technologii będziemy dyskutowali. A dziś para prezydencka spotka się z Polonią mieszkającą w prowincji Alberta. Z Edmonton, Karol Darmoros, Polskie Radio. Jedna osoba nie żyje, a 7 jest zaginionych po zderzeniu śmigłowców podczas manewrów japońskiej armii na Oceanie Spokojnym. Maszyny wpadły do morza. Jedna osoba została wyłowiona z wody, ale później stwierdzono jej śmierć. Trwają poszukiwania kolejnych 7 członków załóg. Minister obrony Japonii Kihara Minoru poinformował, że odnaleziono czarne skrzynki obu maszyn. Zespoły ratownicze odnalazły i odzyskały 2 rejestratory lotu znajdujące się blisko siebie. Na podstawie ich danych będziemy badać przyczynę wypadku. Wojsko straciło kontakt z pilotami wieczorem w pobliżu wyspy Torishima. Na pokładzie każdego ze śmigłowców było 4 żołnierzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda w górach dziś bardziej zimowa niż wiosenna. Na Podhalu i w Tatrach w nocy spadł śnieg. Służby przypominają, że obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Na pozostałym obszarze sporo chmur, choć możliwe są większe przejaśnienia. Gdzieniegdzie deszcz, na Suwalszczyźnie, w centrum kraju i na krańcach południowych deszcz ze śniegiem. W rejonach podgórskich i w górach śnieg. Termometry pokażą dziś od 4 do 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Stanowi on część jego cyklu Sceny leśne, napisanego na fortepian. A wybór tej kompozycji jest nieprzypadkowy, ponieważ dziś, podczas naszego niedzielnego spotkania, chciałbym się zwrócić w stronę natury, a dokładnie do niezwykłego świata ptaków. O ich królestwie opowiadał też tydzień temu Stanisław Łubieński, nagrodzony Nike Publiczności za swoją książkę 12 srok za ogon, w swojej nowej trójkowej audycji Księstwo Ptaków, audycji sąsiedzkiej z Pionokręgiem. Jest o czym mówić. W końcu wiosna to ich czas, czas powrotów z daleka, ale też czas zalotów, których jesteśmy świadkami szczególnie o świcie lub zmierzchu, kiedy najpiękniej rozbrzmiewają miłosne ptasie trele. No właśnie, przychodzi mi do głowy teraz taka refleksja i pytanie, co by było, gdybyśmy my ludzie łączyli się w pary i zdobywali serca naszych partnerek czy partnerów, śpiewając lub grając na jakimś instrumencie na pierwszej randce. Świat chyba byłby trochę lepszy, ale tak teraz myślę, że właściwie koncerty to trochę takie nasze, mam tutaj na myśli muzyków, ptasie popisy, zaloty względem publiczności. Także wiosna w powietrzu to również czas zakładania gniazd i wykluwania się nowego ptasiego pokolenia, z którym za kilka miesięcy jesienią, już owinięci w szaliki, będziemy się ze smutkiem żegnać, zadzierając głowy w stronę nieba. Na szczęście z tymi myślami i odczuciami możemy jeszcze chwilę poczekać. Dziś będzie dużo ptaków w muzyce, których śpiew od wieku był inspiracją dla kompozytorów czy songwriterów. Pokażę również, jak fortepian może śmiało naśladować ptaki, a wręcz z nimi wchodzić w dialog. Dzisiaj jestem w radiowym studiu sam, dzięki temu będę miał więcej czasu, który wykorzystam do tego, żeby podzielić się z wami, kochani słuchacze, czymś, czego jeszcze nikt nie słyszał. Ale pomyślałem, że dziś ze względu na temat audycji jest idealna okazja, by to zrobić. Także jak sami słyszycie, sporo dziś atrakcji w to niedzielne przedpołudnie. Ja nazywam się Bartek Wąsik, jestem pianistą, a to jest moja audycja Pianokrąg, do wysłuchania której zapraszam serdecznie. No i część z Państwa mówi lub myśli sobie teraz, przecież skądś to znam. Tak, to była muzyka Antonia Vivaldiego, a dokładnie pierwsza część Wiosny ze słynnych 4 pór roku, ale w nowej aranżacji, czyli tym umeblowaniu, o którym mówiłem w swojej pierwszej audycji. Za tę wersję jest odpowiedzialny Max Richter, który przerobił 4 pory roku zupełnie na nowo, po swojemu. Trudne zadanie, z którego moim zdaniem wybrnął wyśmienicie, eksponując jednocześnie w tej aranżacji swoją własną estetykę muzyczną. Kompozycje Maxa Richtera na pewno w pionokręgu zagoszczą jeszcze nie raz, ale teraz chciałbym przejść do pewnego gatunku ptaka, którego śpiew, pomimo jego małych rozmiarów i zupełnie zwyczajnego wyglądu, wyzwala silne skojarzenie z wiosną, szczególnie tą wczesną, czyli najbardziej przez wszystkich oczekiwaną. Jego śpiew pamiętam od dziecka, kojarzy mi się również z polskimi filmami czy serialami, których akcja działa się na wsi lub na prowincji. Mam tutaj na myśli na przykład dźwiękowe tło serialu Nad Niemnem czy filmu Konopielka oraz wielu podobnych. Jego śpiew wyzwala takie wyobrażenie wiejskiej idylli, momentu, w którym czas się rozpływa. I jak się okazuje, temu małemu ptaszkowi została dedykowana jedna z najpiękniejszych według mnie polskich piosenek, która zresztą zaczyna się od dźwięków fortepianu. Nie zdradzę jej tytułu, ale mam prośbę, żebyśmy wszyscy teraz zamknęli oczy, wzięli głęboki oddech i wyobrazili sobie falującą linię pól pod błękitnym wiosennym niebem. Mówiłaś kolan z się nie pyta. za tempo i klimat tej piosenki zespół Skaldowie naprawdę powinien codziennie dostawać Fryderyka, chociażby w małych kawałkach. To oczywiście cała Jesteś w Skowronkach. To był właśnie ten gatunek ptaka, który miałem na myśli. Artystką, która na pewno cała jest w Skowronkach, jest Kate Bush. To jedna z najbardziej inspirujących wokalistek, nie tylko na Wyspach Brytyjskich. Wspaniała, wrażliwa pocieszycielka serc, dusz już kilku pokoleń, nawet tego najmłodszego, a to dzięki ostatniemu sezonowi serialu Stranger Things, gdzie jedna z jej piosenek ratuje życie rudowłosej Max. I również wielka miłośniczka natury, której aparycja kojarzy mi się z angielskimi wzgórzami pokrytymi trawą albo kredowym morskim wybrzeżem zasnutym mgłą. Wokalistka, która potrafi z natury czerpać inspirację i przekładać na swój unikatowy język. Jej głos jest jak balsam. I co ciekawe, z wiekiem nabiera szlachetności, o czym się przekonałem własnousznie, że tak powiem. Proszę sobie wyobrazić, że już kilka ładnych lat temu razem z przyjaciółmi udało nam się cudem kupić bilety na jej koncert w Londynie. To był jej powrót na scenę po ponad 30 latach. Zagrała wtedy w Hammersmith Apollo ponad 20 koncertów, dzień po dniu, na które zjeżdżali się ludzie, ale też inni artyści z całego świata, żeby zobaczyć Kate Bush na scenie. Koncerty zostały wyprzedane w kilka minut. Był to naprawdę ewenement. A sam koncert był właściwie spektaklem z rozbudowaną scenografią. Trwał prawie 3 godziny. Jego fragmenty wypełniały piosenki z albumu Aerial, na którego okładce w kolorze miodu mamy taki graficzny zapis głosu ptaka, przypominający jakby drzewa, które odbijają się w wodzie. To jest piękny dwupłytowy album, na którym ptaki mają swój ważny głos. Posłuchajmy teraz 2 krótkich fragmentów z płyty. Proszę teraz wyostrzyć słuch i zwrócić uwagę na to, jak w pierwszym fragmencie fortepian i zmiksowany głos Kate Bush genialnie naśladują rytm głosu gołębia leśnego, który na pewno i wy Państwo znacie. Ten głos dziecięcy to kilkuletni synek Kate Bush, który dziś jest już dorosłym mężczyzną, a który mówi następujący tekst. Mamo, tato, dzień jest pełen ptaków, brzmią tak, jakby mówiły słowa. Pamiętam, że jako dziecko miałem to wielkie marzenie, by rozumieć głos ptaków. Dlatego wsłuchiwałem się w nie często i próbowałem wyłapywać charakterystyczne zaśpiewy, te ptasie wyrazy. Sprawdzałem, czy się powtarzają, czy może tworzą jakieś schematy, układy, do których znajdę klucz. Przypominam dziś sobie, że właśnie wtedy taką ciekawość podsycał we mnie film Akademia Pana Kleksa. Pamiętacie może Państwo Mateusza, uczonego szpaka. Od samego początku wzbudzał we mnie jednocześnie i zachwyt, i zaciekawienie. Ale tak sobie dziś myślę, że tacy ptasi lub zwierzęcy bohaterowie filmów lub książek zasiewają w dziecku jakiś rodzaj wrażliwości. I powiem tak od siebie, że moim nauczycielem wrażliwości na zwierzęta, szczególnie ptaki, był mój dziadek Tadeusz, zwany przez wszystkim Dziadziem Tadziem. Proszę sobie wyobrazić, że zdarzało mu się łapać w domu muchy, które w woreczkach jeszcze żywe zanosił pająkom, które mieszkały w altance dziadków przy ogródkach działkowych, i pensetą autentycznie te muchy nakładał delikatnie na pajęczynę ku uciesze pająka. Ratował też ptaki, te ze złamanymi skrzydłami bądź potrąconymi łapkami. Wychowywał pisklaki do stanu dojrzałości. Jego zadomowione gołębie, te szare z czarną obruszką, czyli synogarlice, miały swoje imiona, które my doskonale znaliśmy. Do dzisiaj, kiedy słyszę głos synogarlicy, natychmiast w mojej pamięci staje postać mojego dziadka. To jest właśnie ta moc muzycznych skojarzeń i natychmiastowych przywołań pamięci, które są w nas tak samo silne, jak wspomnienia wywołane przez jakiś zapach czy smak. Ale wróćmy jeszcze do Kate Bush, bo przecież obiecałem dwa fragmenty z jej albumu, a zatem teraz drugi fragment i kolejny gatunek ptaka, do narysowania którego potrzebne byłyby właściwie tylko dwie kredki, czarna i żółta. To oczywiście Kos, jeden z najwytworniejszych ptasich śpiewaków. Mam nadzieję, że usłyszeliście Państwo również udającą Kosa Kate Bush, dla której, jak się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych. Śpiewy Kosa rozbrzmiewają teraz w całej Polsce. To ich ważny czas, szczególnie o świcie lub wieczorami, kiedy dźwiękowe tło świata trochę cichnie. Tak jakby te ptaki wiedziały, że właśnie wtedy będą lepiej słyszalne. One również, podobnie jak skowronki dla zespołu Skaldowie, czy gołębie leśne dla Kate Bush, często stawały się bohaterami piosenek wielu różnych zespołów czy artystów. Ich angielska nazwa to po prostu Blackbird, czyli czarny ptak. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Black night. in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Ta ujmująca w swojej prostocie i czystym przekazie piosenka zespołu The Beatles doczekała się wielu coverów zaśpiewanych m.in. przez Beyoncé, Sarah McLachlan czy Grzegorza Turnała. Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej audycji, przesłuchiwałem piosenki, których bohaterem był Kos i zwróciłem uwagę na to, że często słowa w nich zawarte niosły ze sobą jakąś taką dyskretną nutę melancholii. Może to świadczy o tym, że zaśpiew tego gatunku ptaka wyzwala w nas właśnie takie uczucia. Ciekaw jestem, jaki wy, drodzy słuchacze, macie stosunek do jego śpiewu, ale skoro padło tu słowo melancholia, to chciałbym przejść do kolejnej, zupełnie wyjątkowej kompozycji, którą na dziś przygotowałem. Fiński kompozytor Eino Juhani Rautavaara postanowił stworzyć koncert na orkiestrę symfoniczną i ptaki. Punktem wyjścia były nagrania terenowe śpiewu ptaków z okolic koła podbiegunowego, a dokładnie z północnych terenów Finlandii, na krańcach Bałtyku. Znalazły się na nich głosy gęsi, łabędzi czy górniczka, zwanego wybrzeżnym słowikiem. I ten ostatni jest bohaterem drugiej części tego naprawdę wspaniałego dzieła. Nagranie górniczka zostało tutaj trochę spowolnione, a kompozytor otoczył głos ptaka jakby opieką miękkiego brzmienia instrumentów smyczkowych. Partia orkiestry przez cały ten utwór powoli zmierza w stronę kulminacji, którą kończy samotny zaśpiew ptaka. Ta część nosi właśnie tytuł Melancholia. Proszę jej posłuchać, a ja w międzyczasie przesiądę się do pianina. To była Melancholia, druga część utworu Cantus Arcticus fińskiego kompozytora Eino Juhaniego Rautavaary, czyli jego koncertu na ptaki i orkiestrę. A tymczasem przede mną rozpościera się już klawiatura trójkowego pianina. Dzisiejszy pianokrąg rozpocząłem od wykonania na żywo utworu Roberta Schumana pod tytułem Ptak Prorok, w którym partia prawej ręki naśladowała śpiew ptaka. I pomimo tego, że pianino jest oczywiście instrumentem klawiszowym, to można też śmiało powiedzieć, że ma w sobie dużo z instrumentów perkusyjnych. Dźwięk przecież powstaje w wyniku uderzenia młotków w struny, a skoro w struny, to jakaś jego część czyni go też instrumentem strunowym. Kompozytorzy odkryli, że właśnie na fortepianie można świetnie oddawać przeróżne śpiewy ptaków, a niektórzy z nich tworzyli całe cykle swoich kompozycji i układali je wręcz w katalogi, takie muzyczne atlasy ptaków. Mam tutaj na myśli największego francuskiego kompozytora żyjącego w XX wieku, Oliviera Messiaena. Proszę, posłuchajmy jeszcze jego krótkiej kompozycji. Tak jak powiedziałem wcześniej, jestem już rzeczywiście przy pianinie w studiu radiowym Trójki. To był Messiaen, a teraz proszę posłuchać różnych improwizowanych przeze mnie ptasich sekwencji. Żeby mogły one lepiej wybrzmieć, muszę użyć prawego pedału, czyli tak jak w samochodzie, go po prostu wcisnąć. Służy on do przedłużania dźwięku. Tłumiki otulone filcem nie opadają wtedy na struny, dzięki temu struny mogą dłużej wybrzmieć i zarezonować. To tworzy wrażenie przestrzeni, tak jakby nagle mały pokój, w którym grał, stał się o wiele większy. Proszę posłuchać. To jest bez pedału, a teraz wcisnę pedał. Thank you. kończące się improwizacje, ptasie improwizacje na pianinie, ale nadszedł czas na niespodziankę, którą zapowiedziałem na początku pianokręgu, a która właściwie podsumowuje to wszystko, o czym mówiłem dziś wcześniej. Ja od lat zbieram i kolekcjonuję nagrania terenowe, czyli takie różne dźwięki, które napotykam na swojej drodze w przeróżnych okolicznościach. To są dźwięki natury, to są dźwięki miasta, przedziwne odgłosy, czasami czyjś zaśpiew, czasami czyjaś nawet rozmowa lub tembr czyjegoś głosu. Trzymam je w swoim telefonie na specjalne okazje. Tych nagrań mam już prawie 1000. Są to czasami naprawdę kilkusekundowe pliki. Czasami też jakieś improwizacje na fortepianie. Po prostu wszystko, co w przyszłości może się przydać i może mnie zainspirować. I tak właśnie stało się z pewnym nagraniem, które zarejestrowałem, sprawdziłem to 28 maja 2020 roku. To był czas lockdownu. Pandemia wtedy rozpędzała się na dobre. Jednocześnie miałem zdecydowanie więcej czasu, żeby uciekać, jeździć w naturę. Wtedy udało mi się zarejestrować sporo nagrań, które okazały się być kluczowe dla materiału na moją przyszłą płytę. Bohaterami tych nagrań są głównie ptaki. Chciałbym, żebyście posłuchali Państwo teraz dosłownie fragmentu tego majowego nagrania, tego utrwalenia momentu, kiedy nagle podczas spaceru wśród podmokłych terenów Kampinoskiego Parku Narodowego wyjąłem telefon i zarejestrowałem ten głos. No kto by pomyślał, że kiedyś będę publicznie dzielił się swoimi nagraniami ze swojego telefonu, ale jest to jakiś pomysł, jest tam naprawdę sporo dźwięków, które są bardzo inspirujące i może rzeczywiście któregoś pięknego dnia opowiadam jeszcze Państwu o nich. Wiem, że pod tym względem mogę Państwu zaufać, bo czuję się tutaj z Wami bardzo bezpiecznie. No to teraz, zupełnie premierowo, w trójce, po raz pierwszy posłuchacie Państwo mojej kompozycji The Messenger, która dokładnie z tym majowym nagraniem terenowym wchodzi w dialog. Ten sam głos ptaka okazał się tu być nie tylko czystym efektem, ale też moją inspiracją, dzięki której udało mi się stworzyć klimat i całą formę mojego utworu. Jestem naprawdę ogromnie ciekaw Państwa wrażeń. Proszę posłuchać. zupełnie premierowo, wzruszająco dla mnie, specjalnie dla słuchaczy Trójki, czyli dla Państwa, zabrzmiała po raz pierwszy moja kompozycja The Messenger, którą proszę potraktować jako zapowiedź mojej drugiej solowej płyty, która okaże się jeszcze w tym roku. Ale na razie na jej temat nie będę mówił więcej, wszystko w swoim czasie. A tym ptasim głosem był Czciniak, mały ptak mieszkający blisko Szuwarów i terenów podmokłych, z którym starałem się wejść w dialog i uczynić fortepian ptakiem. W końcu ten instrument też ma skrzydło, co prawda jedno, ale wystarczająco efektowne. Ptaki przylatują i odlatują, dając nam wiosną nadzieję i wpędzając nas wczesną jesienią w ramiona nostalgii. Ich symbolika w naszym życiu jest obecna właściwie przez cały rok. Migracje, zaloty, w ogóle latanie czy śpiew. Człowiek dostrzega to wszystko od wieków i tym się właśnie inspirujemy. W pierwszej audycji mówiłem o aranżacji, natomiast tydzień temu przedstawiałem fragment koncertu z Kyoto, genialnego pianisty Keitha Jarretta. Dziś chciałbym połączyć te dwa tematy pięknym opracowaniem piosenki One Day I Will Fly Away. Keith Jarrett gra tutaj z Charlie Haydenem, który kilka lat temu, mówiąc poetycko, z tego świata odleciał. Wspaniała, wysmakowana wersja i rozmowa dwójki muzyków wydana na płycie Jasmine. Proszę posłuchać.